politie wandelt nu langs de barricade, langs de dranghekken. Geven zich nu tussen de demonstranten. Het is een beetje onduidelijk wat ze nou van plan zijn. Ze wandelen door de zittende meute heen. Oh, ze gaan nu... iemand verzocht om op te staan en die staat op vrijwillig. Meneer, gaat u meeleuten? Gaat het een beetje? Ze laten je nou hier achter. Ik weet niet. Wat hebben ze gezegd tegen je? Are you going to help or otherwise we will use violence? And so they have just carried me across the field. I hope that my I feel like a bit more core action was needed for me to like ensure that my gym... They say you have to lie down. Or no, they just put me down. They were requested again if I they would use violence against me. You can just get up now, maybe, or not. I could, you know. Yeah, just get up a little bit. But you know, then again... Why not? It's going to be a quick though. I said get up, man. Get up. Why not? Go back and sit down. We could go back and sit back down. Yeah, go back, we sit just down. Sit down here. Well, I mean, the thing is, they want to get rid of the fence. That's why. But we could go back. Curieus dit. Nou, de politie heeft dus nu, ze slepen wat mensen die niet vastgeketend zitten, die slepen ze nu weg. Maar die leggen ze dan een paar meter verderop neer. Nou joh, wat is de bedoeling joh? Nou, ik zeg, volgens mij kan je gewoon teruglopen en gewoon weer gaan zitten of niet? Ja, hij zei, moet die kant op lopen. Nou ja, ga lekker zitten joh. Ik ga hier weer zitten. Ja, of daar. Ja, er is geen enkele reden om verder. Hebben ze iets tegen je gezegd verder of zo? Hè? Hebben ze iets gezegd verder of zo? Ik zei ja hoor, en ik liep niet heel lekker mee, maar... Ja, en je viel ook nog helemaal om en zo? Ja, ik bleef gewoon niet staan, laat ik het zo zeggen. Ja. En zeiden ze nou van, je bent gearresteerd? Nee, ze zeiden je moet die kant op lopen. Ze zeiden niet eens, je moet daar blijven staan. Oh. Dus, ja. Vandaar dat ik ook die kant weer opliep. Maar en als ik nou tegen jou zeg, loop die kant op? Ja, dat is net zo. Loop die kant op. Net zo. Dat is net zo. Ja toch, dat is toch hetzelfde, of niet? Ja, nee. Of is dat anders? Nou ja, ik snap niet wat ze vragen. Het probleem is dat de politie niet vraagt of we daar hier blijven staan. Ja. Maar is er iemand die wel de politie begrijpt ofzo? Of, ik snap het niet. Is er een liaison van de politie of zo? Alle mensen in paars moeten... Paars? Nee, van ons zijn ons politie.